فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رمضان المبارک کی آج 12ویں شب سنہ ہجری 1438 معتکفین کی بہاریں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز وتر کے بعد تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے دیکھو ہمارے یہاں طریقہ کار یہی ہے کہ وتر آخر میں پڑھے جاتے ہیں, تو عوام کے طریقہ کار سے ہٹنا بھی مناسب نہیں ہے کہ عوام اس میں کچھ کا کچھ بولیں گے شرن, جو کہ جائز ہے لیکن عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو علل اعلان اگر کبھی ہو بھی گیا تو اس کا احتیاط کی جائے کہ لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ میں نے وتر نہیں پڑھے یا وتر پڑھ لیے اب تراویح پڑھ لوں. اب بہتر بھی تراویح کے بعد ہی وتر پڑھنا ہے. بلکہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں جس طرح تاخیر سے وتر پڑھنا یہ ہمیشہ بہتر یہی ہے کہ رات کے آخری حصے نے تاخیر سے دیر سے وتر پڑھے, تو رمضان میں بھی دیر سے پڑھے اگر ممکن ہو تو. لیکن اب چونکہ یہاں جماعت کا سلسلہ ہے تو جماعت سے پڑھی جاتی ہے. اب اگر کسی نے تاخیر سے پڑھنے کے لیے جماعت سے نہیں پڑھی تو اس کے لیے بھی قول مضبوط ہے کہ بھلے جماعت سے نہیں پڑھا یا آخر میں پڑھے گا تاخیر سے, اس میں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن یہ بھی عوام شاید اس کا بھی تحمل نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا نام عثمان غنی ہے اور میں اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شریف کس کھانے کو کہتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کس نے تیار کیا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو لینا, یہ ہے شریف. سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شریف کی ترکیب فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, آسیب ختم کرنے کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. یا اللہ یا حیو یا قیوم, یہ جس کو آسیب ہے وہ بکثرت پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, انشاءاللہ آصف چلا جائے گا. یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یہ پڑھتا رہے. یہ آصف کیا ہوتا ہے؟ جس کو یہ مرض ہوتا ہے نا اس کو بہت اچھی طرح پتا ہوتے ہیں, اس کے شاید بہت سارے نام پتا ہوتے ہوں گے, سن میں آصف بھی شامل ہو, یہ بتائیں گے آصف کا مرض کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ, ہے کسی کو پتا؟ تھوڑوں کو پتا ہے جس نے اب تک جواب نہ دیا ہو. ابھی چارو نہیں پتا, نہیں پتا ہے بابا, نہیں اکثریت میں نہیں پتا. جی جی نہیں, چلو میں بتا دیتا ہوں اس پر, اب کوئی کیا آپ تحفہ دیں گے یار, یہ کوئی اچھا دینی سوال بھی نہیں ہے, ایسا ہی بس. آصف یہ جن کا جو اثر ہو جاتا ہے نا, جن کو آصف بھی بولتے ہیں یا بولتے ہیں ہوائی اثر ہے, یہ بھی لوگ بولتے ہیں اوپر کا اثر ہے, یا خالی بولتے ہیں اثرات ہیں, تو اس طرح کے کئی الفاظ رائج ہیں لوگوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شریر جن کا اثر ہو گیا ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے اس میں بھی مخارج درست رکھنے پڑیں گے, جیسے یا حی یا قیوم, ظاہر یا اللہ یا حی یا قیوم, یہ سیکھ لے کسی سے. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عطائی طبیب بھی پائے جاتے ہیں, شریعت ان کے متعلق کیا کہتی ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. نیم حکیم, یعنی مطلب جو ڈاکٹر نہیں ہوتے یا حکیم نہیں ہوتے وہ بن بیٹھتے ہیں اور اپنا مطلب بھی کھول لیتے ہیں, اور بعض لوگ تو اس میں یہ بھی دھوکہ کرتے ہیں کہ کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ترکیب بنا لیتے ہیں, اس کا نام کا بورڈ لگاتے ہیں ایم بی بی ایس کر کے, اور اس کو اس کے پیسے دیتے ہوں گے خالی نام کے, جو کہ ظاہر کے جائز تو نہیں ہوئے, اس کا خالی نام لکھنے کی اجازت دیتے ہیں, ہمارا نام لکھ لو, اور یہ ہوتا ہے دھوکہ کہ یہاں کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھتا ہے, اور وہ بیٹھتا وہی ہے عطائی ڈاکٹر, نیم حکیم, نقلی ڈاکٹر, تو یہ جائز نہیں ہے, قانونی بھی جرم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمان یہ سوال ہے جی کہ سجدہ کے اتحیات وے سنگل ان اسلائی بھائی کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدے میں اتحیات پڑھنا کیسا, برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. سجدے میں اتحیات نہ پڑھا جائے, اگر کسی نے پڑھ لیا بھولے سے بھی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, نہ نماز بھی اس کے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے دین گاہ ضلع گجرات, پاک اشرفی کابینہ پنجاب, اور عمر کوٹ باب الاسلام سندھ, پاک اویسی کابینہ پاکستان میں موجود اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول, کوٹا ہند میں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول, اور مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر دیکھنے والے عاشقان رسول, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے,

یا اذکار نماز کو ان کی جگہ سے ہٹا کر پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ سمرا تنزیہی کہ سجدہ سے واجب نہیں ہے. تو سجدے میں التحیات نہ پڑھا جائے, پڑھنا بہتر نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. پڑھ لیا تو سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں ہوگا, گناہگار بھی نہیں ہوگا. یہ ایڈٹ کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نوجوان جنہیں قوم کا سرمایہ کہا جاتا ہے, جن کے ہاتھوں میں ہے مستقبل کی بھاگ دوڑ, پر آج کل یہ اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 6 نوجوان جلد غصہ آ جانے کے مرض میں مبتلا ہے. ان کے مزاج میں اس قدر تلخی کیوں بڑھ رہی ہے؟ دوستوں میں گھنٹوں صرف ہو گئے پر ان کے پاس وقت نہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا, ان سے کچھ اپنی باتیں کرنے کا. امیر اہل سنت سے عرض ہے, نوجوانوں کے اس رویے نے اور ان کے بڑھتے ہوئے مسائل نے معاشرے میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے. نوجوانوں کو کچھ نصیحت بھی فرمائیں, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رابطوں کا یہ خلا کیوں کر ختم کیا جائے. ہر 10 میں سے 6 نوجوان غصے والا ہے. غصہ تو یوں تو خیر ہر ایک کو آتا ہے, 100% کو شاید آتا ہو, تو کسی کو کم کسی کو زیادہ, کوئی غصے پر جلدی کنٹرول کر لیتا ہے کوئی دیر میں. تو اچھا شخص وہ ہے, حدیث شریف میں تعریف اس کی آئی ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا ہو اور جلد چلا جاتا ہو, اور اس شخص کی مذمت کی گئی ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہو اور دیر میں جاتا ہو. تو اب اگر غصہ آ بھی جاتا ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائیے. کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, جہاں غصہ آیا جس پر وہاں سے ہٹ جائے. اس طرح اپنے غصے کا علاج کرے اور ضبط کرے, چپ ہو جائے, بولے کچھ نہیں. غصے میں بولے گا تو کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے منہ سے, جو بعد میں ندامت کا سبب بن سکتا ہے. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے, بزرگوں کو بھی چاہیے. اب یہ نوجوانوں کو غصہ آتا ہے, بزرگوں کو نہیں آتا, ایسا نہیں ہے, بوڑھوں کو اس سے زیادہ آتا ہے غصہ. تو سبھی کو اپنے غصے پر غور کرنا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی کنٹرول کرنا ہے. اب عین ممکن ہے کہ جو نوجوان اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا, اس کا عذر یہ ہو کہ بس جب دیکھو ماں مطلب مجھے ڈانٹتی ہے, باپ کے پاس جاؤ تو وہ بھی جھاڑتا ہے, تو اس لیے میرا گھر میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ خصوصاً جوان بیٹوں کو اور جوان بیٹیوں کو صرف پیار دیا کریں, یعنی کہ مطلب زیادہ سے زیادہ ان کو پیار ہی دیا کریں. یعنی یوں راستہ نہیں نکالا کریں, چچا ہم صحیح بات نہیں کریں گے, حق بات نہیں کریں گے, اس سے ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں. تب مسئلہ ہے کہ سب کو سمجھانا بھی تو نہیں آتا نا, مصیبت تو یہ نا. سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے حکیمانہ, لیکن یہ 6 اور 10 چھوڑ دو, شاید 99.9 اگر کہوں تو مبالغہ کم ہی ہوگا, کہ تقریباً سمجھانے کا انداز جارحانہ ہوتا ہے. انہیں پہلے تھوڑا نرمی سے سمجھایا ابھی نا, اور نہیں مانا نا تو پھر کمان چھوٹتی ہے. کتنی بار کہوں اب اگر تم نے کیا نا تو میرے سے کوئی برا نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے, وہ کیا سمجھے گا, عزت پیدا ہوگی. اگر سمجھ بھی گیا تو اندر میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوگی, دل میں نفرت اس کے اندر موجے مارے گی. تو اس لیے وہ سبھی کو چاہیے کہ نرمی پیدا کرے اپنے اندر. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ماحولیات کا بھی اثر ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے, اور اس میں بھی غسیل ہیں، ایک سے ہر دماغ اس میں بھی آ کے جمع ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہ بولتے ہیں ہم تو پہلی بار آئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ یہ بھی نہیں بتاتا. اب یہ بےچارے یہ بول رہے ہیں، ابھی جس ماحول سے آئے خدا جانے کون کیا کیا کر کے آیا ہوگا. اچھا پھر بولو کو امام والے نے بھی تو غصہ کیا، تو واقعی امامہ بھی باندھ لیتے ہیں، داڑھی بھی سجا لیتے ہیں، پھر اندر کا جو ہے نا یہ تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہی صحیح ہوتا ہے. ایک دم سے تبدیلی ہے مطلب بازوں کو مل جاتی ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہوتی ہے. پھر نرمی نرمی کرے گا کرے گا کرے گا، پھر بازو کا پھرکڑی اسے گھوم جاتی ہے. کوئی اس کے مزاج کے خلاف کوئی ذرا اوور ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بھر جاتا ہے. تو نہیں بھی بھرنا چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، کہ غصے سے نقصان ہوتا ہے. حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ، یعنی حدیث پاک میں کہ ہاں جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ مخصوص ہے، فکس ہے ایک گیٹ جہنم کا، اس سے ایسا شخص داخل ہوگا. تب غصہ آ گیا تو خالی بولتے ہیں منہ توڑ دوں گا، اور بعض لوگ فائر بھی کر دیتے ہیں غصے میں، جان سے مار ڈالتے ہیں. تو گناہ تو کیا نا اس نے، اسی طرح منہ توڑ دیا تب بھی گناہ کیا، زور سے گورا ڈرانے والے انداز میں تب بھی گناہ کیا، اس کو نا حق جھاڑ دیا تب بھی گناہ کیا، دانت پیسے دل آزار انداز میں تب بھی گناہ کیا. تو غصے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، غصے میں دھوکہ بھی دیتے ہیں، تڑیاں بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں غصے میں، تہمت ڈال دیتے ہیں غصے میں آ کر، بدنام کرتے ہیں، غصہ کسی پر آ گیا تو اس کو بغض و کینہ دل میں بٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس سے مطلب جرائم کرتے ہیں غصے کی وجہ سے. تو جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں آپ، جہنم کا گیٹ اس کے لیے فکس ہے کہ اس سے وہ داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نرمی نصیب فرمائے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، فلاح و کامرانی مانے کامیابی، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہنامہ فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا ماہنامہ ہے، اس میں ہر مہینے ایک سلسلہ آ رہا ہے نوجوانوں کے مسائل، اس میں اسی طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں، اس میں بھی یعنی اس میں مضمون ہوتا ہے. منزل کی تلاش ہے، یہ نوجوانوں کے مسائل، یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کے، اور نیچے یہ اس بار انہوں نے منزل کی تلاش کے عنوان پر کچھ لکھا ہے، یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا لکھا ہے. ہاں یہ بولتا ہوں، بہت عمدہ ہی ہوگا یہ ماشاءاللہ. تو اس کو پڑھا کریں، ماہنامہ فیضان مدینہ اگر جاری نہیں کیا تو جاری کروا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، نام نہ لے لیں پہلے، وہ قرآن دازی بولے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم سوال چلا دیں کوئی؟ جی چلا دیں. ارے صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، گالی گلوچ یہ تو ایک بری بات ہے، تہمت لگانا بھی کوئی عقل مندی نہیں، لیکن اکثر ہماری بول چال میں عام طور پر کسی کو محبت سے پیار سے کچھ نام دیے جاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی کو موٹا کسی کو چھوٹا بولتے ہیں. آپ یہ بتائیے مدنی نام نمبر 33 میں آپ نے لکھا ہے کسی کا نام تو نہیں بگاڑتے، تو پیار سے موٹا چھوٹا بولنا کیا یہ بھی نام بگاڑنا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیار سے موٹا، سامنے والا جھیپ مٹانے کے لیے ہنسے گا، اندر سے اس کو مزہ نہیں آئے گا. بہت چھوٹا بچہ تو اس کو موٹا بولو اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ موٹا ہونے کو عیب ہے, بڑے کو تو سمجھ پڑتی ہے. موٹا بولو آپ کسی بھی حوالے سے بولو اس کو تو شاید اس کو مزہ تو نہیں آئے گا, خوشی کے مارے جھومے گا نہیں, واہ واہ میں تو موٹا ہوں. اگر یہ یوں بھی کرے گا نا تو بھی شکی ہے کہ یہ اندر سے شاید یہ بےچارا ٹوٹا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کسی کو بولنا نہیں چاہیے. موٹا ہو اب اللہ نے جیسا بنایا ہے نہیں, لولا لنگڑا لمبا ٹھگنا یہ نہ کہا جائے. قرآن کریم میں منع کیا ہے ولا تنابزو بالالقاب, نے برے لقب سے مت پکارو. تو اس میں ٹھنگو لمبو یہ مثالیں دی گئی ہیں, ہو سکتا ہے موٹو بھی اس کے تحت آ جائے, موٹے کی مثال نہیں دی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی ایک برا لقب ہی ہے کہ برا لگتا ہے. اندھا نابینے کو بھی نابینا بولو تو برا نہیں لگے گا, اندھا بولو تو برا لگے گا. تو الفاظ کا انتخاب بھی وہ کرنا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو موٹا کہیں گے نا تو برا لگے گا, آپ کا وزن زیادہ ہو گیا, خیال رکھا کریں. ہمدردانہ کہیں گے تو برا نہیں لگے گا, کیا کھا کھا کے ہے نا, اب دیکھنا مت کسی کو. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ کسی کو کہو گے نا تو اس کو برا لگے گا. ایسے موقع پر جیسے موٹا کہا تو موٹے کی طرف نہ دیکھا جائے, ٹھگنا کہا تو ٹھنگنے کی طرف نہ دیکھا جائے, لمبا کہا تو لمبے کی طرف نہ دیکھا جائے, کہ یہ پھر اس میں تنزیہ انداز دیکھنے والے کا ہو سکتا ہے. یا ویسے دیکھ کر آپ مسکرائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. اب یہ چونکہ اب یہ سب ہر طرح کے سائیں بھائی ہیں, اب وہ ضرورتاً بولنا پڑتا ہے. اس میں میرے بولنے سے تو ناراضی کا امکان بظاہر تو نہیں ہے, کسی فرد کو میں نے مخصوص تو کیا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک بار میں نے یہ بولا تھا بیچ میں تو اس طرح کا اسکرین پر دکھایا تھا, تو میں نے مدنی چینل والوں کی خبر لی تھی, میں مذمت کی تھی. میں نے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو بےچارے کو کتنا دل دکھے گا اس کا, کہ میں نے موٹا کہا تو کسی کو چھانٹ کر کیمرے کے آگے لے کر اس کو دکھا دیا, گھر والے الگ ہنسیں گے اس کے, یا دل دکھے گا ان کا, دوست مذاق اڑائیں گے بےچارے کا. اب ایک سلسلہ ہو سکتا ہے بےچارے کے ساتھ چل گیا ہو, تو جس نے بھی کیا اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے اس کی جس کے ساتھ کیا, کیمرہ چلانے والے کو بھی اور اسکرین پر ڈالنے والے کو. یہ نہیں چلا رہے ہوتے, کیمرے والے کا بھی قصور تھا کہ اس نے چھانٹا کیوں, لیکن آگے چلانے والے نے چلایا کیوں, اس کو فوراً اس کو دبا دینا چھپا دینا چاہیے, پھر دل آزاری کی صورت بنتی ہی نہیں. تو یہاں ہو سکتا ہے اس کی نیت کوئی اور ہو. ہاں جو بھی نیت ہو, تو ابھی اچھا ہوا نا میں نے ان کی خبر لی, تو آج ورنہ لمبے ٹھگنے چاٹ چاٹ کے یہ دکھاتے میرے کو اس پر, اور کتنوں کی دل آزاری ہم کو یہاں ستانے تھوڑی بیٹھے یار, کو دل خوش کرنا ہے مسلمانوں کا, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ اس طرح کسی کا عیب, اب کسی کے پاؤں کا مسئلہ ہے تو ہم اگر بولیں گے کہ بھائی لنگڑا نہیں بولنا چاہیے, واقعی نہیں بولنا چاہیے, برا لگے گا, تو آپ ایسا کوئی دکھا دو تو اس کو مزہ تو نہیں آئے گا نا. ایسے بھی تو اس طرح بھائی ہوتے ہیں نا بےچارے, اللہ نے جیسا بنایا ہے, اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جیسا بھی بنایا ہے مسلمان تو کیا ہے نا, ہے نا, ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے, سارے عیب ایک طرف اور کفر ایک طرف, سارے عیبوں سے برا عیب کفر ہے, یقین مانے. ورنہ نابینا تو ہمارے بزرگ بھی ہوئے, کہیں حضرت سیدنا عبداللہ ام مکتوم, عبداللہ ابن ام مکتوم, ابن ام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں, بڑی ان کی حدیثوں میں روایتیں بھی دیکھی جاتی ہیں کبھی کبھی, اور یہ مؤذن رسول اللہ تھے, ابن ام مکتوم نابینا تھے. امام احمد چندیا, آنکھیں وہ ان کی کیا چندیا, یعنی کیا اس کا آسان کمزور نگاہ والے, نظریں کمزور تھی, ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو اسی طرح آپ کو پاؤں سے معذور بھی ملیں گے. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان میں تین جسمانی عوارض تھے, ایک آنکھ نہیں تھی, جس کو اب ایک آنکھ والے کو ہمارے عرف میں ہم لوگ معاذ اللہ اگر کسی کو ڈائریکٹ میں وہ کہنے اس کو برا لگے گا, بےچارے کی ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے اس کو اچھا لگے گا, خالی الفاظ کا فرق ہے, بات ایک ہی ہے. تو ایک آنکھ کی روشنی ان کی نہیں تھی. خیر وہ تو تابعی بزرگ تھے اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے, وہاں تو آٹومیٹک ہم کو اچھے الفاظ بولنے کا ذہن بن جاتا ہے, لیکن ہر مسلمان کے بارے میں کوشش کی جائے کہ اچھے سے اچھے الفاظ بول کر ہم اس کا ذکر کریں. ایک آنکھ نہیں تھی, ایک پاؤں سے بھی آپ محروم تھے, ایک آنکھ بھی نہیں تھی ایک پاؤں بھی, یعنی ان مانو کر کے وہ کام نہیں کر رہا تھا, اور داڑھی بھی قدرتی نہیں تھی. تو ان کے جو احباب تھے دوست شاگرد جو بھی احباب, وہ نہ ایک آنکھ نہ ہونے کو اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے, نہ ایک پاؤں مبارک کے کار آمد نہ ہونے کا کوئی یعنی کہ گلہ کرتے تھے, عیب یعنی اس کا کوئی بیان کرتے تھے کہ یہ ان کو مل جائے, بلکہ وہ فرماتے تھے ان کی چونکہ داڑھی قدرتی نہیں نکلی تھی, تو وہ احباب ان کے وہ بھی ظاہر کے علماء ہوں گے اور بڑے نیک لوگ ہوں گے صالحین ہوں گے, وہ فرماتے تھے کہ تابعین ہوں گے یا بعض تابع تابعین بھی ہوں گے, تو یہ کہتے تھے کہ کاش ہم کو 30,000 ان کا 30,000 اور 10,000 دوسرے کے مرکل ہے, کہ کاش 30,000 درہم دے کر بھی ہم کو کہیں سے داڑھی مل جائے نا تو حضرت کو یہ مطلب حسرت کرتے تھے اس طرح کہ ان کی داڑھی آ جائے, 30,000 روپے بھلے خرچہ کرنا پڑے. اور آج کل داڑھی آ رہی ہے تو یہ مطلب مسلمان ہمارے بھائی کب ہوش کریں گے, اس کو خرچہ کرتے ہیں اس پر اور صاف کرتے ہیں, وہ کتنا پاکیزہ دور تھا اور اب کیسا الٹا دور آ گیا. ویسا جن کی داڑھی قدرتی نہیں ہے ان کے لیے تو اس میں چلو تسلی ہے, اور جن جو مونڈ دیتے ہیں ان کو حسرت ہے کہ ایسا نہیں کریں, افسوس ہے ان پر ایسا نہ کریں. داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا کاٹ کے, دونوں حرام, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. داڑھی ایک مٹھی پوری ٹھوڑی کے نیچے سے رکھنی یہ واجب ہے. تو یہ جو بڑھ گئی پٹھی سے اس کو کاٹ دیا جائے, کاٹ سکتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیس ہزار, اچھا میں نے 30,000 کا اس کے بدلے وہ دیکھ کر انہوں نے شاید بتایا کہ 20,000 لکھا ہے, کہ داڑھی ہم کو 20,000 کی مل جاتی تو بھی ہم ہمارے حضرت یعنی سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیتے. یہ ایک اہمیت اجاگر کرنے والی بات ہے, پیسوں سے داڑھی نہیں آتی. وہ بے وقوف یا الو کہنے کے تعلق سے تکلیف نہ دیجئے, یہ رسالہ بہت پیارا ہے, یہ 100-125 پیج ہوں گے, ہاں اتنے ہی ہوں گے تقریباً, چھوٹا رسالہ یہ بھی لیں آپ. اس میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ سے, دل آزاریاں نہ کرتے پھرے, تو اس میں بہت مدد ملے گی اس رسالے سے. اس میں لکھا ہے پیج نمبر 60, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا, جو شخص کسی عالم کی نسبت یا کسی دوسرے کی لفظ دوسرے کو لفظ مردود کہے, یا یوں کہے کہ وہ بے وقوف ہے کچھ نہیں جانتا اور الو ہے, تو اس شخص کی نسبت شرع شریف کیا حکم دے گی؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایزا دینا ہے, اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعاً حرام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلماً فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے مکہ مکرمہ کی ایک نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ 10 سال سے مدنی مننے چھوٹے ان سے چلتے جی مدنی تربیت گاہ پہ جمع ہیں، کیا صورت حال ہے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام عمر سب بتانی ہے آپ کو. میرا نام انس ہے اور میں 10 سال کا ہوں. بابا یعنی آپ کے سوال کا جواب ہے 70,000 نیکی ہے. اب تو مدنی تربیت گاہ پہ بھی نہیں بٹھا سکتے ان کو. چلو اب یار رمضان شریف میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. چل آپ کو یہ مدنی تحفہ. تھوڑے سے بڑے مدنی منع ہیں یہ. چلو کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور نہیں ملتا تو کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد آصف، عمر 10 سال. بابا جی آپ کا سوال ہے 1,00,000 ثواب. سوال یہ کہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ، حرم مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 1,00,000. جواب درست ہے. یہ سوال حرم مکہ تو اب وہ تنیم بھی آ گیا، اس میں تنیم میں 1,00,000 نہیں ہے، حرم مکہ کہ اس میں جو وہ منا بھی ہے اور مزدلفہ بھی ہے شامل ہے حرم. واہ بھائی سو کا نوٹ مل رہا ہے. سوٹ پیس بھی ان کو پیش کرتے ہیں. حرم آ حرم آ مطلق حرم، حرم مکہ نہیں، وہ سوال میں مکہ تھا. یہ بولا جاتا ہے لیکن ہے حرم، پورا حرم سب آ جاتا ہے. جی بابو مکے کا اب نہیں ہے، پہلے تھا غالباً، کیونکہ تنعیم جو ہے نا، ہاں حرم سے باہر جانا ضروری ہے نا احرام عمرے کا باندھنے کے لیے. بابا مدنی منع کو جو ہے سوٹ پیس امام شریف بھی جو ہے تحفے میں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ارے واہ، تو اب یہ کیا دے گا مدنی منع؟ آپ فیضان رسول کا درس نہیں شروع کر دیں گھر میں انشاءاللہ؟ کبھی دیں کبھی سنیں، کبھی امی دیں کبھی ابو دیں کبھی آپ دیں، جاری کروا دیں گھر میں ممکن ہو تو انشاءاللہ. بابا ماشاءاللہ. محبت آ گئے چار چگل ہو چگل ہو باب مدینہ ان شاء اللہ سر پہ ماما جا رہے رب پہ داری اکثر نظر حیا سے نظر ان شاء اللہ صلو علی الغبی. پاپا ایک سوال ہے کہ مدنی منع الحمدللہ آتے ہیں یہاں پر شریک ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں، تو داڑھی شریف کا بھی تذکرہ ہوا، تو اگر یہ نیت کر لیں گے جیسے ہی داڑھی نکلے گی ہم رکھ لیں گے اس کا کچھ ثواب نیت کا؟ نابالغ کی نیکی تو مقبول ہے، نیت اچھی نیت ہے تو نیکی سے نیت کرنا کہ جیسے نکلے گی رکھ لیں گے. مدنی منع اظہار کر رہے ہیں چونکہ نیکی کا ثواب ہے, اچھی نیت خود نیکی ہے, یہ صحیح صاحب سے ملنا تو چاہیے اس اصول سے ثواب. تو نیکی کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ مدنی منع بھی ثواب کے حقدار بنیں گے. سب نیتیں کر لیں کہ داڑھی بھی انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ, اور نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. میرا نام چودھری فرقان اسلم ہے, میں نیو چودھری بس ٹرانسپورٹ کا آنر ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ, بسوں کی زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے؟ زکوٰۃ میں ماشاءاللہ یہ ساری پکڑ ہے, بسوں کی زکوٰۃ کرایہ اور بسیں اگر تو جیسے کرائے پہ چلانے کے لیے لی ہوئی ہیں تو بسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ اگر بیچنے کے لیے ان کی بسیں ہیں تو پھر اس صورت میں ان بسوں کے پر زکوٰۃ ہوگی, اور جو بھی ان کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس حساب سے نصاب تک یہ پہنچتی ہیں. عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ اس میں پہنچی جائیں گی اگر یہ بیچنے کے لیے ہوں تو پھر 2.5% جو ان کی رقم بنتی ہے اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی, اور اگر بیچنے کے لیے نہیں کرائے پر چلانے کے لیے ہیں تو پھر ان سے جو رقم آتی ہے ان کے پاس اور وہ بچی رہتی ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے, یا ان کے پاس دوسرا مال موجود ہے جس کے ساتھ ملا کے نصاب کی رقم کو پہنچ جاتی ہے, تو اس صورت میں ان کے پر زکوٰۃ اس رقم کے پر لازم ہوگی جو ان کے پاس آ رہی ہے, اس کا 2.5% ان کو دینا ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا اگر بس فی الحال تو یہ کرائے پر چلانے کے لیے ہی لیے, اب نیت کر لی کہ میں اس کو بیچ کر دوسری بس لوں گا یا ماڈل تبدیل کرتے ہیں, تو اب بیچنے کی نیت کر لی بس پر وہ کرائے پر بھی چل رہی ہے, تو اس صورت میں کوئی فرق پڑے گا؟ بس خریدی تھی, بس ہے اس کے پاس, اب بیچنے کی نیت کر لی. 2015 کا ماڈل ہے اور جو ہے وہ اگست میں نیت کی کہ یار اب جو ہے نا وہ چونکہ 2016 چل رہا ہے یا 2017 چل رہا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ بس بیچ دینی ہے. اور کوئی سوال چلا جی؟ نام لے لیں جو قرآن میں جو نام لکھا ہے سفر مدینہ کے لیے. اتاری میں احمد علی اتاری, سب انسپیکٹر سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد. میرا امیر سنت سے ایک سوال, جیسا کہ ہم شہر میں ڈیوٹی کرتے ہیں, آج کل گرمیوں کے دن ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, تو گرمی میں ڈیوٹی دینا اور اس سے بچنے کے حوالے سے, تو روزے کی حالت میں ہم کس طرح جو ہے نا وہ اس گرمی سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی اگر احتیاطی تدابیر اور شرعی رہنمائی اور کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو ارشاد فرمایا اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہی ہوگی, فقط نیت کر لینے سے وہ چیز زکوٰۃ تجارت کی نہیں ہو جائے گی. سب انسپیکٹر صاحب نے جو سوال کیا کہ گرمی سخت ہے اور آج کل تو واقعی پنجاب میں سنا کہ باب المدینہ میں اب گرمی کا زور ٹوٹا ہے لیکن پنجاب میں شدت بڑھ گئی ہے, وہیں بارش ہو رہی ہے اب تو, بعض جگہ ہے کم ہے بعض جگہ زیادہ ہے. تو بہرحال یہ کہ روزہ تو معاف نہیں ہوگا, روزہ تو رکھنا ہوگا ڈیوٹی کی وجہ سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی آدھی کروا لے اگر قانونی کوئی صورت ہے تو جتنی برداشت کر سکتا ہے, یا چھٹیاں بھی اگر ملتی ہوں آفیشلی تو رمضان کی چھٹی کروا لے, روزے رکھے, روزے نہیں چھوڑ سکتا. فتح رضویہ جلد 30 صفحہ 296 پر سرکار اعلی حضرت نے ایک حکایت بیان کی ہے راہ ہجرت میں انہیں یعنی صحابیہ رسول حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو پیاس لگی. آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا, پی کر سیراب ہوئی, پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی. سخت گرمی میں روزے رکھتی اور پیاس نہ ہوتی, یہ ان کی کرامت. شدت پیاس کے لیے کچھ اوراد بھی ہیں, یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 6. نمبر 1, بعد نماز فجر اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے. روزے کی حالت میں انشاءاللہ عزوجل پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. نمبر 2, یا مجید گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل پیاس سے امن ملے گا. نمبر 3, یا ماجدو 10 بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں یا افطار میں پئیں سحری میں پئیں, انشاءاللہ عزوجل بیماری سے حفاظت ہوگی. سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے. دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے. اسی طریقے پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے, انشاءاللہ عزوجل روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ عزوجل نام لیے جائیں گے کہ جن کا جو ہے وہ قرآن اندازی میں نام نکلا ہے سفر مدینہ کے لیے. عبد الواحد ولد عبد الستار باب المدینہ. عبد الواحد ولد عبد الستار باب المدینہ. عبد الواحد ولد عبد الستار باب المدینہ. عبد الباقی ولد عبد القدوس باب المدینہ. عبد الباقی ولد عبد القدوس باب المدینہ. عبد الباقی ولد عبد القدوس باب المدینہ. سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور. سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور. سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور. فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ. فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ. فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ. صلوا علی الحبیب. یہ چاروں میں سے جو بھی ہیں مدن تربیت گاہ پر فوراً پہنچ جائیں. اگر وہ سو گئے تو اب جگا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر چلے گئے تو گئے, فوراً پہنچ جائیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے, مسواک کے طبی فوائد ارشاد فرما دیں. مسواک نکال لیجئے, مسواک کے طبی فوائد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. نمبر 1, دانتوں کی زردی نے پیلا پن دور کرتی ہے. نمبر 2, آنکھوں کی بینائی یعنی روشنی کو تیز. نمبر 3, مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے. نمبر 4, منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر 5, ملائکہ خوش ہوتے ہیں. نمبر 6, اللہ عزوجل کی رضا. نمبر 7, سنت کا اتباع. نمبر 8, نماز کے ثواب میں اضافہ. نمبر 9, بلغم میں کمی. نمبر 10 شیطان کی ناراضی، یہ سب امور حاصل ہوتے ہیں. اپنی مسواک نکالیے نا. مسواک شریف کے فضائل رسالہ اس سب کے پاس ہونا چاہیے، اس کا پیج نمبر 7. امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے. سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست یعنی ڈائریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں. یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے. ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کو مسوڑوں سے خون آنے کی شکایت بہت کم ہوتی ہے. اٹلانٹا امریکہ میں دانتوں سے متعلق ہونے والی ایک نشست میں بتایا گیا کہ مسواک میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزوری سے بچاتے ہیں اور وہ تمام دوائیں جو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ مند مسواک ہے. مسواک دانتوں میں جمی ہوئی میل کی تہ کو ختم کرتی ہے. مسواک دانتوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے. دائمی نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے اور یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیتھالوجسٹ کے تجربے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مظہر رضا اتاری سنگم نگر حیدرآباد. میرا سوال یہ ہے کہ حاضری شہید کو حمال نامہ کہنا کیسا؟ کس کو؟ حاضری شیٹ. اچھا حاضری لیتے ہیں اٹینڈنس اعمال نامہ. اعمال نامہ ہے تو اس کے لیے معروف ہوئی ہے نیکیاں اور لکھی جاتی ہے جس میں گناہ. اللہ علم جواب ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سوال جی باب المدینہ کراچی. سہیل اتاری باب المدینہ کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج نماز تراویح میں امام صاحب نے آیت سجدہ نہیں پڑھی لیکن نماز میں سجدہ تلاوت کیا جبکہ آیت سجدہ بعد میں پڑھی اور نماز مکمل کی, اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو تین سجدے کیے وہ بھی ارادتن کیے تو سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے نماز دوبارہ وہ دو رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اب جب آیت پڑھی تو سجدہ واجب بھی ہوا نا. اچھا اب جواب جو بھی یاد ہو دوبارہ نماز ادا کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا پیر و مرشد, ایک اسلامی بھائی نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے 92 اجیروں کے مشاعرے ہر ماہ دینے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. آپ ان کے لیے قبولیت کی دعا فرما دیں اور استقامت کی دعا فرما دیں. اور یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مبلغین دعوت اسلامی کس طرح اہل محبت سے انفرادی کوشش کریں کہ ہم دیگر بھی تراکیب کریں کہ کوئی اسلامی بھائی 50 اجیر اپنے ذمہ لے لے, کوئی 63 لے لے, کوئی 100 لے لے, کوئی 25 لے لے, کوئی 10 لے لے, کوئی 5 لے لے, کوئی ایک ہی لے لے. اوسطاً ایک اجیر کا مشاعرہ 15,000 کے لگ بھگ ہے. تو یوں جو 18,500 سے زیادہ اجیر ہیں دعوت اسلامی کے اور سالانہ 3 ارب روپے سے بھی زیادہ کے ان کی جو سیلریز ہیں شاید ہم خود کفیل کر سکیں گے. تو مبلغین اس طرح کہ کیا انفرادی کوشش کریں, کیا انداز اپنائیں کہ ہم یہ خود کفیل کر سکیں. اور وہ اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ واقعی یعنی کہ وہ جنہوں نے 92 دیے 92 اللہ ان کا یہ ہدیہ قبول فرمائے, اس نیت پر استقامت بھی نصیب فرمائے. اور سب اسلام بھائیوں کو جو صاحب یعنی کہ حیثیت ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اجیروں کا مشاہرہ یعنی کہ تنخواہ سیلری نہیں تنخواہ مانے سیلری اچھا تنخواہ یا سیلری یہ اپنے ذمہ لینا چاہیے. اور اس طرح بھائیوں کو بھی چاہیے مبلغین کو کہ وہ بھی موقع دے کر اس طرح کے سائیں بھائیوں کو نیتیں کروائیں, خصوصاً جس کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو ان کا دل کسی حد تک نرم پڑ جاتا ہوگا, تو ان کو اسال ثواب کے حوالے سے تیار کیا جائے کہ آپ اسال ثواب کی نیت کر کے آپ کچھ مانا سیلریز کی ترکیب فرما دیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کی ترکیب میں اور مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. رمضانی کسوٹی. ان شاء اللہ رمضانی کسوٹی. بابا آج اس میں ہم نے جو ایک سلیکشن کی ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وہ موتقب اسلام بھائی جو پانچوں نمازیں پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, تو شہزادہ حضور نے نام سوچ لیا ہے, ہم ان کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ. جب تک یہ جمع کر رہے ہیں ہم شہزادہ حضور سے ایک سوال کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ حاضر دوبارہ تھوڑی دیر میں حاضر ہو رہا ہوں. ارے بابا جان, میں محمد سرور اٹاری باپ. آج انشاءاللہ دو کی ہم سفارش کریں گے کہ اگر دو رمضانی کسوٹی ہو جائیں, کیونکہ آج دو لوگوں کو جمع کیا ہم نے. جی سوال چلا دیں. ایک بجان, میں محمد سرور اٹاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا فرض اور واجب ان کا ثواب بھی اس سالے ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, فرض اور واجب کا ثواب بھی جو ہے وہ اس سال کیا جا سکتا ہے. بابا جان, میں آمنا اتاریہ نوریہ آباد سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں تو بھول کر کہیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. رکوع میں اگر بھولے سے اگر سبحان ربی العظیم اگر کہہ لیا تو نماز ہو جائے گی. رکو میں سبحان ربی العظیم ہی کہنا ہے, سبحان ربی الاعلی اگر کہہ لیا تو نماز ہو جائے گی. یہ تو سجدے میں ہے نا, سبحان ربی الاعلی, اور رکو میں ہی سبحان ربی العظیم. علی رضا تاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ جی ہاں, اگر ایک امام اور ایک مقتدی اگر ہو تو جماعت ہو جائے گی. البتہ اس میں یہ ہے کہ جو مقتدی ہوں وہ بالکل امام کے ساتھ کھڑے رہیں, تھوڑا سا یعنی جو نا پیچھے کھڑے رہیں گے اور سیدھی جانب کھڑے رہیں گے, چار انگل کا فاصلہ ہو یا کریم بتا دو, یعنی قریب ہو, اتنا ہو کہ امام کی ایڑی سے جو ہے اس کی ایڑی آگے نہیں ہونی چاہیے, امام کی ایڑی سے اس کی ایڑی پیچھے رہے. حاجی امین ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم سوال شروع کریں. جی شہزادہ حضور نے اپنے ذہن میں کوئی شے سوچی ہے اور ہمارے یہ اسلام بھائی جن کو 11 سوالات میں اس شے تک پہنچنا ہے, اور جو سوال کریں گے اگر نام ہوا تو دوسرا سوال بھی انہی نے کرنا ہوگا. جی وقت چلا دیں. جی وقت چلائیے اور سوالات شروع فرمائیں. جی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء غلام مرتضیٰ عطاری, آپ کی بارگاہ میں عرض ہی ہے کہ آپ کی مرادی شے اثرتا جو مغرب مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس میں ذکر ہوا ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سراج خان اتاری باب المدینہ کراچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو شخصیت سوچی ہے کیا وہ جاندار ہے؟ لا. یہ وقت جاری ہے تیسرے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام محی الدین اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے ایک ماہ کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کی جو مرادی شہ ہے وہ کوئی بازار ہے؟ لا. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شہ کوئی انسان ہے؟ لا. نہ مزار نہ انسان. اور چار سوال ہو چکے, پانچواں سوال ہے. آپ کی بارگاہ پہ عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقامات ہے؟ مقدس مقامات یعنی بہت سارے مقامات. لا. اگر اس کو مقدس مقام قبول کر لیا جائے اس سوال کو؟ نام پھر نام ہو جائے گا. چلے بھائی آگے. اس مقامات مقام کا تعلق مدینہ شریف سے ہے؟ نام. ماشاء اللہ. اگلا سوال. تعلق سے مراد یہ کہ وہ وہیں واقع ہے مدینہ منورہ میں. مسجد نبوی شریف کے نزدیک. لا. سات سوال ہو چکے ہیں اور آٹھویں سوال کا وقت چلائیے. کیا آپ کی مرادی شہر مسجد نبوی میں ہے؟ نعم. ماشاء اللہ. اگلا سوال بھی کیجیے. کیا وہ صحابہ کرام کے مزارات میں سے ہے؟ مسجد لا مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے مزارات. ٹھیک. دو کے مزارات. اے نعم. ماشاء اللہ بھائی یہ نعم ہو گیا ہے. آپ دوبارہ سوال. نہیں نہیں لا لا لا نہیں بہرحال آپ نہیں کریں گے. جی دو سوال باقی ہے, وقت جاری ہے. دسویں سوال کا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس مقام پہ قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں؟ لا. آخری سوال. کیا وہ چیز کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے؟ یہ درود شریف ذرا صحیح سے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعم. سوالات ختم ہو گئے. اب نام بتانا ہے آپ نے مدنی فیس کے ساتھ, اور عابد بپو بتائیں گے ہمارے یہاں کیا ترکیب ہوگی. انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کا مدنی قافلہ. سبحان اللہ. کیا وہ ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا. جی باپو بیان کرے آگے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جالیوں کے اندر کا حصہ ہے؟ اب سوال نہیں کرنا, اب آپ نے نام بتانا ہے. آپ مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کریں گے. انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے انشاءاللہ داخلہ لینا ہے, نیت کرتا ہوں پانچ سال سے انشاءاللہ. آپ کی مرادی شے سنہری جالیوں کا حصہ ہے؟ یہ بھی سوال ہے. یہ بھی ہے تو سوال. آپ یوں کہیں کہ کیا وہ سنہری جالیاں ہیں یا کیا آپ وہ کی مرادی شے سنہری جالیاں ہیں؟ جواب درست ہے. ہم ایک تاثر چلا رہے ہیں اور مدی چہل کے ناظرین ایک منٹ ایک منٹ رک گئے. چلو تو اصل میں جو ہے نا وہ جو سوچا تھا یہ تھوڑا یہ ہے کہ اپنے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں ہے صفحہ نمبر 274 مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبور مبارکہ کے اطراف میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ پنج گوشہ یعنی پانچ کونی دیوار کے ارد گرد نصیب کیا گیا ہے نصب کیا گیا ہے. سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین بیبرس نے بیبرس نے 668 ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی. اس وقت اس کی بلندی دو آدمیوں کے قد کے برابر تھی. پھر شاہ زین الدین قطبغا نے 694 ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی جو چھت سے جا لگی. 886 ہجری یعنی 886 میں آتش زدگی کے حادثے میں یہ جالی مبارک شہید ہو گئی. تو سلطان قائد بائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروائیں, جن میں سے پیتل کی جالیاں جانب قبلہ جبکہ لوہے کی جالیاں بقیہ تینوں اطراف میں نصب کی گئیں. مقصورہ شریف میں کئی دروازے ہیں, ایک قبلے کی دیوار میں جس کا نام باب التوبہ ہے, ایک مغربی دیوار جسے باب الوفود کہتے ہیں, ایک مشرقی دیوار جس کا نام باب فاطمہ ہے, اور ایک شمالی جانب جسے باب التہجد کہتے ہیں. باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند ہی رہتے ہیں, باب فاطمہ بھی اسی وقت کھولا جاتا ہے. تو خیر, تو وہ جو سوچا گیا تھا وہ تھا پنج گوشہ سوچا گیا نا. بہرحال وہ تحفہ تو دے دیا گیا ہے, آپ ٹھیک ہے جو آپ درست مان لیجئے آپ, ٹھیک ہے گزارش. یہ آپ کو ہم ایک تاثر دکھا رہے ہیں مدنی شہر کے ناظرین. میں مکہ میں موجود ہوں اور میں ایک نیک بننا چاہتا ہوں, بتائیے میں کیسے کروں. اور دعوت اسلامی کے میرے پیارے بھائی ہم سے ملے, بہت ساری اچھی چیزیں ہمیں بتائیے, آپ لوگ بھی دعوت اسلامی سے جڑیے اور اچھی چیزیں سیکھیے. اور جس شہر میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے میں سب سے گزارش کروں گا, جائیے گا اور اچھی چیزیں رسوئی کے بارے میں سیکھیے. یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں جو اپنے اسلام بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا جو انہوں نے اظہار کیا اور نیکی کی دعوت دی دیگر کو. اللہ تعالیٰ ان کا یہ دعوت دینا قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے ہم سوالات جاری رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. میں عبد المحمد مفتی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اچھا سر, میرا سوال یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے آخری رکعت میں جب تحیاتوں پڑھتے ہیں, تحیاتوں پڑھنے کے بعد درود شریف لازمی ہے؟ جی ہاں, التحیات کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, قاعدہ آخرہ میں. صلو علی الحبیب, قاعدہ آخرہ وہ قاعدہ کہ جس کے بعد جو ہے وہ اب سلام پھیرنا ہے کہ اگلی بار قیام نہیں کرنا, اور افضل جو ہے وہ درود ابراہیم ہے. جی مادہ, آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ آپ نے وضاحت فرما دی, جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد سوہیل زاتاری ہے, میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منہ کتنی عمر میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میرے امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے. نہیں ماشاء اللہ, سوال کیا ہے. مدنی منوں کو چاہیے کہ جب یہ 7 سال کے ہو جائے نا, اور ان میں اگر قوت برداشت ہو یعنی اب یہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں, تو مدنی منوں کو جو 7 سال سے روزے رکھوانا شروع کر دیجیے. جب سے نیت کرنے کی ان کو پہچان ہو جائے, امیر علیہ سنت نے جو فرمایا کہ جب ان کو معرفت ہو جائے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں, تو اس وقت سے رکھ تو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور 7 سال کے جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو, تو اسی طرح روزے کا بھی حکم دینے کا حکم ہے 7 سال کی عمر میں, لیکن اس کو اس سے مقید کیا ہے امام علیہ سنت نے, جبکہ اس کے اندر روزے کی طاقت دیکھے. اگر روزے کی طاقت ہے, قوت ہے, تو اب والدین کو چاہیے کہ اس کو روزے کی تاکید کریں. یعنی 7 سال کی عمر میں تو ہو جاتا ہے نا, یعنی اس سے پہلے بھی نیت کا اہل ہے تو پھر رکھوا سکتے ہیں. صحیح. آپ کے جو مدی پھول ہے, یعنی 7 سال کم ہو یا زیادہ ہو, نیت کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے تو رکھوا. ہاں, یعنی روزے کا پتہ چل جائے کہ روزہ کسے کہتے ہیں. یعنی امیر علیہ سنت کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں اس کی وضاحت فرما چکے ہیں یہاں پر, کہ بعض اوقات بہت چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں جن کو اصلا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہے کیا, نہ وہ نیت کی اہلیت رکھتے ہیں کہ نیت کس طریقے سے کی جائے گی, بس ان کو روزہ رکھوا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے. پھر وہ مختلف امیر علیہ سنت نے امور بیان کیے, باتیں بیان کی کہ کیسا کیسا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے, تو ایسی عمر میں روزہ رکھوانے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت ہی نہیں کر پا رہا, اس کو نیت کا معلوم ہی نہیں ہے. تو جب اس کو نیت کا پتہ چل جائے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں, تو پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ روزہ رکھوایا جائے. مدری چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھائیں گے. جی, رمضان المبارک کی بارہویں شب یعنی گیارہویں اور بارہویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء دو دو رکعت کر کے بارہ نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھیے. بارہ نفل پڑھ کر سو مرتبہ درود شریف پڑھیے, پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے, اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو بات چشم اشکبار کم از کم بارہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی مینا کا کلام. ٹھیک ہے, سوال. میرا نام لیاقت علی عطاری ہے, میں مصطفیٰ آباد ریمنڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ادھر زمین پر ہوگا یا آسمان پر ہوگا؟ قیامت جو ہے وہ ملک شام جو ہے نا, یہ حشر کا میدان یہاں ہوگا ملک شام, زمین پر. میرا نام اشرف عطاری ہے, یو کے سے انویسٹر سے بات کر رہا ہوں. تو سوال یہ تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھا ہاتھ جو ہے آلودہ ہے کھانے سے, تو پانی پینا ہے, الٹے ہاتھ سے بوتل پکڑ کے اور سیدھا ہاتھ اس کے نیچے رکھ کے پانی اس طرح پی سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے رہنمائی چاہیے تھی. اس میں یہی ہوگا کہ وہ کہ بوتل یا گلاس وغیرہ جو بھی اس کو الٹے ہاتھ سے اگر پکڑیں گے اور سیدھا ہاتھ خالی نیچے سپورٹ کے لیے رکھ دیا, تو کہا تو یہی جائے گا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے ہی پانی پیا جا رہا ہے. تو یہی ہے کہ سمجھ یہی آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑا جائے. ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے آپ کو, ابھی ہم سوال ہی کریں گے. کوئی مدنی پھول ہو مفتی صاحب کا تو کلام انشاءاللہ. اس زمین کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو حدیث طیبہ میں ہے کہ سرزمین شام جو ہوگی بیت المقدس کی جو زمین ہے اسی پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی, کیونکہ جس زمانے میں شام کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں یہ سارے کے سارے ملک شامل تھے, اردن, لبنان, شام, فلسطین, اور حدیثوں میں بیت المقدس کی سرزمین کو بھی زمین محشر کہا گیا ہے. البتہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان, تو اس کی حیات کو بدل دیا جائے گا یا اس کے اوصاف کو بدل دیا جائے گا, چاندی کی بنا دی جائے گی. اس حوالے سے مفسرین کے اقوال ہیں کہ اس کی حیات کے اندر تبدیلی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ یہ جو قیامت برپا ہوگی وہ سرزمین شام پر ہی برپا ہوگی. میرا نام احسان علی ہے, میں سیدھی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نماز پر اگر دیر ہو جائے جمعیت پر تو آہستہ آہستہ جانا چاہیے یا دوڑ کر؟ آہستہ آہستہ جانا چاہیے, پروقار طریقے سے چلنا چاہیے, اور مسجد میں دھمک وغیرہ پیدا نہ ہو, دھمک وغیرہ نہ ہو, اس طرح جانا چاہیے. دھمک کیا ہوتی ہے؟ میرا نام علی رضا ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ترابی کی رکعت ہو جائے تو بعد میں وہ رکعتیں ہم اپنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, ترابی کی اگر رکعت کچھ رہ جائیں تو بعد میں جو اپنی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا ہوگی کیونکہ 20 پوری کرنی ہے نا. اچھا, اب یہ وتر جمع سے پڑھیں گے. اگر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, اور اگر عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر الگ پڑھنا ان کا بہتر ہے, پھر جماعت کے ساتھ وتر نہ پڑھیں. اب یعنی یہ کہ پہلے اپنی بقیہ تراوی پوری کریں گے پھر وتر؟ ہاں, دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ پہلے تراوی پوری کر لیں وتر پڑھیں, اور پھر یا بھی بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ پہلے تراوی مکمل کریں پھر وتر ادا کریں. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. میٹھے بول کا کمال. ایک مسجد زیر تعمیر تھی, اجلاس بیٹھا کہ پیسے جمع نہیں ہو رہے کیا کریں. پھر ایک با امام دعوت اسلام کے مبلغ جو اس کمیٹی میں تھے ان سے کہا گیا کہ ایسا کریں, نکڑ پر جو تاجر کا گھر ہے بہت بڑی پارٹی ہے, آپ جائیں ذرا بات کریں شاید کام بن جائے. مبلغ نے حامی بھر لی اور شام کے وقت اس کے گھر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, تاجر صاحب باہر تشریف لے آئے. مبلغ نے سلام کیا اور مدعا بیان کیا. تاجر صاحب پھڑک گئے یہ سن کر اور غصے میں چنگھاڑے کہ کیا سارے محلے دار مر گئے تھے جو میرے پاس چندہ لینے آپ پوچھے ہو. چلو, وہ مبلغ تھے, چہرے پر مسکراہٹ لا کر عاجزانہ انداز میں کہا کہ آپ برا نہ مانے, موقع اچھا ہے, میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا, مسجد کے لیے مانگ رہا ہوں, اب دیں گے آپ کو ثواب ملے گا. تو اس نے کہا لائیے ہاتھ. مبلغ نے ہاتھ بڑھایا, اس نے غصے میں اس کے ہاتھ پر تھوک ڈال دیا کہ لو چلو جاؤ. مگر مبلغ ہوتا, اس نے مسکرا کر اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنا ہاتھ پوچھا اور کہا کہ یہ تو میرے لیے تحفہ ہوا, اب مسجد کے لیے بھی دے دیجیے. مبلغ کے اس عاجزانہ میٹھے بول میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ تاجر کا دل پگھل گیا. اس نے کہا بتائیے آپ کو کتنی رقم چاہیے. 2,00,000 روپے دے دیجیے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پروجیکٹ جو ہے پر کتنا خرچ ہے. اس نے کہا کہ پورے پروجیکٹ پر تو 11,00,000 روپے خرچ ہے. اچھا ابھی آئے. تاجر صاحب اندر گئے اور 11,00,000 کا چیک تیار کر کے مبلغ کے ہاتھ پہ رکھا اور معذرت بھی چاہی اپنے غصے کی, اور کہنے لگے کہ بس آپ کے اخلاق نے مجھے مار دیا, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور یہ مسجد بنائیے کم پڑے پھر میں حاضر ہوں, اور آئندہ ہر مہینے اس کا سارا مسجد کا خرچ میرے ذمے آپ مجھ سے وصول کر لیجیے گا, اور انشاءاللہ میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت پابندی سے نماز بھی پڑھا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, آپ نے دیکھا میٹھے بول میں کیسا جادو ہے. آگ سے نہیں بجھتی, آگ کو پانی بجھاتا ہے. اگر ایک کو غصہ آ گیا دوسرا بھی غصہ کرے گا تو پھر چنگاریاں اڑیں گی اور نہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے. تو نجاست سے نہیں, پانی سے پاک ہوتی ہے. تو جب سامنے والے کو غصہ ہے ہمیں نرمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. مگر ہم لوگ بھی تو علم دین سے دوری کی وجہ سے بڑا غصہ کرتے ہیں اور بنے بنائے کام بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں, ہے نا. توتا کیسا مرچی کھائی پھر بھی میٹھی بات کرتا ہے, اور ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں پھر بھی تیکھی باتیں کرتے ہیں, ہم کیسے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں, یہ فرضی حکایت ہے. اس فرضی حکایت سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کیجیے. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ہے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. مدینے کی حاضری کی باتیں کر رہے ہیں تو اگر چار نام بھی لے لیے جائیں، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات. کن کے نام لینے؟ حاضری مدینہ میں جو قرآن دازی ہوئی آج، جاوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد، جاوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد، جاوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد، ریاض ولد محمد عارف لودھراں، ریاض ولد محمد عارف لودھراں، ریاض ولد محمد عارف لودھراں، راجہ سہیل ولد محمد ارشاد میاں چنو، راجہ سہیل ولد محمد ارشاد میاں چنو، راجہ سہیل ولد محمد ارشاد میاں چنو، احمر ولد محمد سلیم زمزم نگر حیدرآباد، احمر ولد محمد سلیم زمزم نگر حیدرآباد، احمر ولد محمد سلیم زمزم نگر حیدرآباد، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار دن بھی سنبھل جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے گئے جائیں گے، تاجدار حرم کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار، کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم، آقا کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی، اپنا نہیں کوئی، اپنا نہیں کے دل پہ پری یاد لائے گئے ہم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے دل پہ پری کرم آقا ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کیا تم سے کہو اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیا کیا تم سے کہو اے رب حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیا توڑی پیت میں ست بدھ سب پسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے پفی گن تجھ کی نظر کبھی سن پتلو ہمری پتیا تاج دارے حرم ہو نکار کرم تاج دارے حرم ہو نکار کرم ہم غریبوں کے دل تارے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے پدا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے نگاہ مدینے میں غم حیات نہ خوفے قضا مدینے میں نماز عشق کرے گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے پراغے راست ہے راہے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے پینے چل یاد رکھو اگر ہاں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جب بھر جائیں گے تاج سارے حرم کہے کرم تاج سارے ہے خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے سب سے مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاج سارے حرم ہو نگارے کرم ہو کرم تاج سارے تاج سارے حرم. سوشل میڈیا کے بہت سارے سوالات جمع ہیں ہمارے پاس, دیگر بھی تحریری سوالات جمع ہیں. ایک سوال تو یہ ہے, سوال کہوں یا ان کی پریشانی کہوں, نماز کے احکام کتاب سے ایک اسلامی بھائی نے چند جمعہ مسجد میں مسائل بیان کیے, تو کچھ لوگوں نے اس اسلامی بھائی کے پیٹھ پیچھے تنزیہ طور پر یہ کہنا شروع کیا, ایسا لگتا ہے صرف ان کی نماز ہی درست ہے, ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے رہنمائی فرمائیں. یہ ہند سے سوال آیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات اس کا حل کیا, صحیح مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو جن کو کوئی اکا دکا ایسا ہوتا ایک ہوتا ایسا کہ جو مطلب مسائل نہیں جانتا ہوتا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا نہ ہم نے کہیں پڑھا, جیسے ساری کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی ہوں, تو جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو عام طور پہ وہ خطیب کا خطاب تھوڑے ہی سنتے, خطبہ ہوتا ہے کڑیاں دیکھ رہے ہوتے, مسائل تو سنتے نہیں ہیں, تو ان کو بعض اوقات وہ ایسا ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ امام صاحب اگر حکمت عملی سے کام لیں اور محبت سے سمجھائیں, امام صاحب تن جائیں گے نا بولا بولی کر دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, محبت سے پیار سے سمجھائیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ایک بار میں نے ایک بیان میں وہ شروعات کے دور میں تو اس طرح ہوتا تھا, تو کہیں میں نے وہ داڑھی کے تعلق سے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے تو اس طرح کا کچھ میں نے بیان میں کہا تھا, کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, لیکن وہ کوئی شخصیت لگ رہا تھا, وہ شیوڈ تھا, اس کے ارد گرد بھی کچھ لوگ تھے. اب بعض پیر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, خدا جانے وہ کون صاحب تھے, وہ اس کی بالکل گھومی بھی تھی, اس نے مجھے گھیر لیا بالکل. بیان کے بعد جب میں فارغ ہوا صلاۃ السلام اور جب چلا تو میں شراب حرام, جوا حرام, یہ حرام وہ حرام, داڑھی منڈانا حرام, حرام داڑھی منڈانا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ شراب حرام، جوا حرام، اس طرح اب اس نے مجھے گھیر لیا، مجھے آپ بھی دکھاؤ۔ اے بھائی میں کتابیں ساتھ لے کے تھوڑی بھی پھرتا ہوں، کتاب ہے جا بھی کتاب دکھاؤ۔ اب بہرحال میں آزمائش میں آ گیا تھا، ایسا وہ اٹک گیا تھا، میں بھی ظاہر ان دنوں کچھ نیا نیا سا تھا، لیکن کہ ہمت نہیں آ رہی، میں نے چلتا رہا۔ ایک بار ایک جگہ میں نے بیان کیا، باب المدینہ ہی کے قصے بتا رہا ہوں، تو وہی داڑھی کے تعلق سے ایک بوڑھا آدمی تھا، اب تو اس کا زندہ ہونا مشکل ہے، اللہ اس کو معاف کرے، توبہ اللہ کرے کر لی اس نے، اس نے سندھی لگ رہے تھے وہ، تو اس نے کہا کہ اے ملا سن، پھر معاذ اللہ اس نے کہا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا، اس نے کہا کہ شروع میں انہوں نے داڑھی رکھی تھی، پھر کافروں نے داڑھی پکڑ کے ان کو مارنا شروع کیا، تو پھر یہ کہ ان کے لیے حکم ہو گیا کہ داڑیاں منڈا دو، اور تم بولتے ہو داڑھی رکھو منڈانے کو، انہیں منسوخ ہے مطلب حکم داڑھی کا، نعوذ باللہ۔ تو میں نے سادہ سا جواب دیا، اور پھر وہ چونکہ وہ بھرے اجتماع میں اس نے بیان کے دوران بولا تھا، تو میں نے اپنے انداز میں نرمی سے میں نے کہا کہ وہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو آج تک کسی عالم کو نظر نہیں آئی، نہ کتابوں میں لکھی گئی، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی حدیث بیان نہیں کی، تو اب اس طرح کی حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ نہیں رہی میری، وہ جو علماء نے لکھا ہے بس وہ حدیث سمجھ میں آتی ہیں، کر کے میں آگے گزر گیا، بیان اپنا میں نے جاری رکھا۔ خیر اس کے بعد اس نے مجھ سے صلاۃ والسلام کے بعد جیسے لوگ ملتے ہیں تو اس نے ملاقات کی اس نے مجھ سے، تو اس نے کچھ پھر مجھے بولا نہیں۔ تو اب ایسے موقع پر حکمت عملی سے بندہ جو ہے نا، وہ ایک تو میرا وہ نواب شاہ کا واقعہ تو بہت عجیب و غریب ہے، تو اس میں یہ تھا کہ وہ میرے پاس ایک آئے صاحب بڑے آدمی تھے، شخصیت تھے، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو تمہاری اس بات سے متاثر ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں، باب المدینہ آئے، شہید مسجد میں تھا ان دنوں، کہ تم ہمارے یہاں بیان کرنے آئے تھے، تو تم نے بیان میں یہ کہا کہ ہاتھ اٹھوائے کہ فلاں جگہ میرا بیان ہے اور دعا بھی ہوگی، پہلے مجھے یہ کرنا پڑتا تھا کہ میں دعا مانگوں گا اور بیان ہوگا اور اس طرح ہوگا، اور تو جا کر مسجدوں میں پھر اکٹھے کرتا تھا، ہم لوگ مل کے جاتے تھے قافلہ لے کر، تو اس طرح وہ پھر شام کو بھی میں نے بیان کرنا ہے، زہر کے بعد بھی میں نے کرنا ہے، مغرب کے بعد بھی میں نے کرنا ہے، اس طرح بھی ہوتا تھا۔ تو خیر تو وہ رات کو پھر وہ ہم دھوم دھام سے اجتماع بیان رقت انگیز دعا کی ترکیب ہوتی تھی، تو میں نے کہا رات کو میں فلاں مسجد میں یہ اس طرح اجتماع ہے اور رقت انگیز دعا وغیرہ، ہاتھ اٹھائیے نہیں، تو اس طرح کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک کی گھوم گئی کہ تم مسجد میں وعدہ لیتے ہو، وہ بھائی اس نے بولا بولی مجھے کچھ کر دی ہوگی، تو وہ سندھی مانو جو تشریف لائے تھے شخصیت، انہوں نے کہا کہ تم کو مطلب یہ نہیں کہ تم نے اس وقت کمال کر دیا، میں نے تو بولا میں نے دل میں بولا ملا پھنسا، کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے کہ یہ مولوی کو بھی غصہ آئے گا اور زیادہ کھڑا بنے گا، لیکن تو بولا تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو اس کو ایک دم سے گلے لگا لیا اور بولا دیکھو یہ صحیح آدمی ہے، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، پتہ نہیں آپ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو بولا یہ رات کو اجتماع میں یہ آدمی آیا اور دعا میں لوگ رو رہے تھے اور یہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، تو یوں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ حکمت عملی سے پیار سے تو موقع سنبھال لے آدمی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اگر آپ بھی بگڑ گئے کہ جاہل ہو تم، کیا کتاب پڑھی ہے تم نے، ہم نے یہ کتاب پڑھی، در مختار میں یوں ہے، عالمگیری میں یوں ہے، اس کو یہ نام لینا بھی نہیں آئے گا کتاب ہوگا اور گم جائے گی، اس کی نام ہی نہیں سنے ہوں گے، عوام کو نہیں، تو ان کو ان کی نفسیات کے مطابق موقع کی مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو میں نے جو بیان کیا اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ کتاب ہے فلاں اس کا لکھنے والا ہے, تو آپ کسی عالم کو یہ دکھا دیں پوچھ لیں, اگر وہ میری اصلاح کر دیں میری بھول ہوگی تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا, کوئی سا مسئلہ نہیں ہے. ہم چلتے فلاں کے پاس, کوئی اپنا سنی عالم ہو بڑا عالم نام ہوتا ہے بعض وقت, تو ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ پڑھ جب کتاب دیکھے گا تو وہ انشاءاللہ آپ نے اگر مسئلہ آپ نے درست بیان کیا جو تائید کر دے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا, ورنہ آپ نے ہی اگر کوئی گڑبڑ کر دی ہے تو میں بولنے میں یہ عوامی اجتماع میں بھی تھوڑا بہت بچتا ہوں, بعض اوقات نکل بھی جاتا ہے, لیکن چلو ایک نام ہے قد ہے روب ہے تو چل جاتا ہے, عمر ہے ہر ایک کی نہیں چلتی, تو الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے. کہ آج کل لوگ بالکل جاہل ہو گئے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا, اور یہ اتنا آسان مسئلہ ہے اس پر بھی یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, دیکھو کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. وہ مجھے بھی تو ہو سکتا ہے کہ غصہ آ جائے, امام صاحب نے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کہ وہ چھری جو ہے نا وہ کند رکھی ہوگی, تو کند چھری سے تکلیف زیادہ پہنچی ہوگی, اور ایک بار نہیں کئی بار امام صاحب نے وہ جو کند چھری چلائی ہوگی تو پھر وہ تڑپے ہوں گے کہ آپ مولانا آؤ میدان میں, کب تک ہم برداشت کریں گے. تو اس لیے مولانا بھی دیکھ لے کہ اپنی تو کوئی بھول نہیں ہے, بات صحیح کی ہوگی, لیکن وہی میں نے کہا نا کہ اندھا کہیں گے تو برا لگے گا, نابینا کہیں گے تو برا نہیں لگے گا, حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہے. تشریف رکھیے, ایسا اچھا لگے گا بیٹھ جاؤ, ایسا برا لگے گا, تو یوں حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہے, تو انداز الفاظ کا انتخاب درست ہوگا تو انشاءاللہ جھگڑا کم سے کم ہوگا. نماز کے احکام سے اگر کوئی بیان وغیرہ کرے تو ہم اس بات کی تو ترغیب ہے کہ اس پر تبصرہ نہ کرے اور اس پر اپنا کوئی مطلب کہ وہ رائے قائم نہ کرے. یہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے احکام سے آپ نے مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب نمازیوں پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں اس مسئلے کے بیان کرنے کے بعد, اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے تبصرے میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ جو نمازیوں کی عقل میں نہ آتی ہوں, ان کے اوپر سے گزر جاتی ہوں, یا جو بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی تشویش ہو سکتی ہے. یہ ہوگا شاید اسی طرح کا کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے کوئی چھیڑ دیا ہوگا نمازیوں کو اور اس میں نمازی غصے میں آ گئے ہوں گے, انداز بس. اگر ایسا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا معافی طلبی کر کے ٹھنڈا کر دے لوگوں کو. بھائی امام صاحب کر سکتے ہیں, اگر اپنی بھول تلیم تو ہے اور تسلیم کر لیں گے نا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر جاہل اور فلاں اور برا بلا کا ہے, بے وقوف لوگ ہیں, نادان ہیں, سمجھ نہیں پڑتی ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں, تو یہ نہیں جمے گا نہیں, اس طرح سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو, اور نہ کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ نا معجزہ حسنہ وہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ, اللہ تعالی کی راہ کی طرف بلاؤ, پکی تدبیر اور اچھی نصیحت, اچھی نصیحت پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ آج مغرب کے آس پاس باب الاسلام کے شہر مکلی ٹھٹھا شریف, مکلی یوں مشہور ہے لیکن اتنا مشہور نہیں ہے, ٹھٹھا شریف زیادہ مشہور ہے, لیکن مکلی بھی ایک الگ علاقہ شہر ہے, پتہ نہیں گوٹ ہے, قبرستان ہے, شاید ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی سکھا جاتے ہیں, ایشیا کا سب سے بڑا سنا یہ بھی. اچھا گیا تو ہوں میں مکلی, وہاں کہتے ہیں کہ 1,12,000 اولیاء کرام کے مزار آتے ہیں, کہتے ہیں واللہ اعلم. تو مکلی کے مطلب حضرت سید پیر غلام جیلانی شاہ مکلی حضرت وہیں کے ہیں, مکلی کے, مکلی ٹھٹھا شریف, سید پیر غلام جیلانی شاہ آج قبل مغرب ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دیکھو ان کا نورانی چہرہ, اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں ان کے شہزادگان حضرت قبلہ سید پیر غلام حقانی شاہ صاحب جیلانی، حضرت قبلہ پیر غلام رضوانی شاہ صاحب جیلانی، پیر غلام رحمانی شاہ صاحب جیلانی، پیر زین العابدین شاہ جیلانی، یہ چاروں شہزادگان سے سارے ہی سادات کرام ہیں، تو ان سب سے اور دیگر سوگواروں سے، مریدین سے، گھر کے تمام افراد سے میں تعزیت کرتا ہوں. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم سائیں کو غریق رحمت فرما، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرما کر ان کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما، ان کے شہزادگان کو اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس گھرانے کو شاد و آباد، پھلتا پھولتا، مدینے کے صدا بہار، پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھ، خوشیاں نصیب فرما، ان کے آستانے سے خوب خوب خوب دین کی خدمت ہو، مسلک اہل سنت کی خدمت ہو، مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ اللہ. آپ سے ایک سوال کیا گیا، کیا آپ نے کبھی کسی کو سزا دی ہے؟ سزا تو میں تو قاضی تو ہوں نہیں سزا دوں، نہ میں مطلب کوئی استاد ہوں کہ میرے طلبہ ہوں ان کو سزا دوں. میں ابھی مدنی منع کو سزا دی تھی، میں نے جواب غلط دیا تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی، یہ میٹھی میٹھی مدنی تحفہ دیا تھا. باقی رام مار دھاڑ والی سزا تو اپنی اولاد سے بھی، یعنی بہت کم سزا دی ہے میں نے، بہت ہی کم. یعنی کہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک بار، شاید ایک بار مارا، یا ایک بار مارا ہے آپ کو، دو بار مارا گیا تھا میرا، سب لائیو لائیو ہو رہے ہیں، بہت اڑ سمجھتے ہیں، پٹوایا تو اس کے بھائی نے، مطلب یہ بولنے والا نہیں ہے، نہیں یہ وجہ بولنے والی نہیں ہے، وہ بات ایسی کہ وہ بلالنے کے بعد میرے کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. تو جو نہ پھر اس نے موقع نہیں دیا دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کیا. تو میں نے مانا بہت کم، مطلب میرے حساب کتاب ہوا ہے سزا دینے کا، اور پھر بھی میں اپنے بچوں سے تو معافیا بھی مانگ لیتا ہوں. بالغ ہونے کے بعد تو سب سے معافیا مانگی ہوئی ہے، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو اور کوئی چیزیں ان کی استعمال کرنا ناحق ہو گئی ہوں تو ہو جاتا ہے گھروں میں، تو ان سے معافیا مانگی ہوئی ہے. یہ تھے میرا خیال اس سے جتنے اسے سے تھوڑے بڑے تھے اسے اس وقت. آپ کو یاد آ جائے یہ تو یاد رکھنے والی چیز ہے، کیوں سزا ملی تھی یہ بھی یاد ہے. سید کو تحفہ کہہ کر زکات دی جا سکتی ہے؟ سید کو تو زکات دینی نہیں ہے نا، زکات نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید کو بھی نہیں دے سکتے، اور جو بھی ہاشمی گھرانے سے نا ان کو نہیں دے سکتے، جیسے عباسی، علوی. ہاشمی میں مخصوص ہیں، ابو لہب ہاشمی تھا، اس کی اولاد کو نہیں دیں گے. جی. قبر پر دی جانے والی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ اب اقوال مختلف ہیں. واجب کا بھی تو قول ہے نا. بہرحال یہ کہ قبر کی اذان کا بھی جواب دے لے حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا تراویح کے ساتھ آج کے مخصوص نوافل کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاح والے بارہویں رات ہے نا, نہیں تراویح سنت الموقع ہے نا, اس کے ساتھ نفل کی نیت شامل نہیں کر سکیں گے. شادی والا جو وظیفہ ہے کیا یہ اسلامی بہنیں بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں. اور دعا کر دیں بابا, یہ جو شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے کافی سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ہے بھی پہلے سے بھی نہیں ہو رہی نکاح. جی ہاں. نوجوان بھی بےچارے کافی آزمائش میں ہیں, شاید ان کی آزمائش کی ایک وجہ اخراجات کی زیادتی ہے, اور کمبائنڈ رہتے ہیں تو گھریلو جھگڑے ہیں, اور علیحدہ رہتے ہیں تو پورا کرنے میں ان کے لیے بڑی آزمائشیں ہیں, اور پھر شادی سے پہلے گھر والوں کی خواہشیں کپڑے وغیرہ فرمائشیں پوری کرنے میں بےچارے آزمائش, خود جو مجھے اظہار کیا ہے میں ان کے مطلب, اور بچیوں کے لیے بھی آزمائشیں تو خیر واضح ہیں, تو سمجھ نہیں آ رہا کہ بےچاروں کا کیا بنے گا. اکثریت شریعت و سنت کے راستے سے دور جا پڑی ہے, سزا مل رہی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے سزا مل رہی ہو, لپیٹ میں پھر جیسے گناہوں سے زلزلہ آتا ہے, تو گناہوں سے جب زلزلہ آتا ہے تو نیک بد لپیٹ میں سبھی آتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے حال پر اٹھے گا قیامت کے دن, تو مرنا تو ہے. تو بہرحال یہ کہ گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی اجتماعی سزائیں بھی آ سکتی ہیں, قحط آتا ہے جسے, قحط بھی ایک گناہ بدکاری کے سبب بھی آتا ہے قحط. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سارا معاشرہ اگر صحیح ہو گیا تو شادی کا مسئلہ نہیں ہے, شادی میں وہ خرچہ ہی ہے, مہر واجب ہے, اور مہر کو لاکھوں کروڑوں روپے تھوڑی ہے, اب وہ جو طے ہو جائے. اس شادی کا آسان مہر یہ ہے باہر شریعت میں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے, آسان مہر لکھا وہ ایک حدیث شریف میں, شادی کا آسان مہر کو کیا نا برکت والا نکاح, یہ اس میں آسان مہر. لیکن اب مہر میں بھی زمینیں اور جائیدادیں اور کیا کیا ہوتا ہے, چلو جو طے ہو جائے جائز تو ہے, لیکن مشکلات تو کھڑی ہو گئی نا. اب کھانا ہال بک کرانا, ہال بک کرانا بھی ایک مسئلہ ہے, پھر یہ کہ اس میں کئی کئی ڈشیں ہیں, پھر ضائع بہت ہوتا ہے وہ الگ. ہوتا ہے بہت مطلب خرچے بہت ہیں, پھر ایک ایک سوٹ کی قیمت ہزاروں لاکھوں تک بھی پہنچ گئی ہو تو تعجب نہیں ہے. ہے بالکل ہے. اور آٹھ دلہن کا لباس 8 سے 9 مہینے پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے. وہی جی ہاں, نہیں ڈکی چپی بات نہیں کر رہا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. 8-9 ماہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے, وہ بھی اگلا بڑے ناز اٹھا کر آرڈر لیتے ہیں. 8-9 ماہ پہلے دلہن کا لباس جو ہے نا, اب آپ سوچیں جس کو 8-9 ماہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہوگا وہ دلہن کا لباس کتنا مہنگا ہوتا ہوگا. میں آج تک تو سنتا تھا خلاف کعبہ سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے, دلہن قریب جا رہی ہے اس کے ایک دفعہ پہنے کی, اب پھر بتائیے کہ اب یہ کیسے ہو یار, شادیاں کیسے ہو. بعض لوگ پھر کرائے پر لے لیتے ہیں, کرائے پر لینا درست ہے دلہن کا لباس؟ مطلب اب ہاں ہر تو پہلے تو کرایہ کا رواج تھا, اب نہیں, اب بھی ہے, اب کم ہے, لیتے ہیں پھر بھی. وہ نہیں, شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت ہے ان کی کہ ایک بار آپ کہیں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی, آپ بعد میں کرائے کا لباس لیا اور وہ پہن کر تشریف لے گئے تو میں نے عمدہ لباس, تو لوگوں نے بڑی آبگت کی اور کھانا پیش کیا, آپ نے کھانا اٹھا کر آستینوں میں ڈالا کہ لے بے تیری دعوت ہے, تیری دعوت ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, بولا میں پہلے بھی وہی تھا, میرا لباس سادہ تھا تو تم لوگوں نے میرے لفٹ نہیں کرائی, اب میں کرایے کا لباس پہن کر آیا تو تم نے میری اتنی اوبغت کی تو میری دوڑی گی, میں تو وہی ہوں, میرے لباس کی تم نے دعوت کی, جس کی دعوت تھی اس کو کھلا رہا ہوں. یہ حکایت ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضع کی ہو, واللہ اعلم, اس کے لیے تربیت کے لیے نصیحت کے لیے تو ہے ایسا ہی. خود مجھے ایک بار بالکل, میں آفیشلی دعوت پر گیا تھا, میرے کو تو بہت پرانا ذہن تھا کہ بغیر دعوت کھانا نہیں کھانا چاہیے, کسی کا گھسنا نہیں چاہیے. بارش یہ دعوت اس طرح کے پہلے کا یہ واقعہ ہے غالباً. تو میں دعوت پر گیا تھا لیکن میں تو مجھے حال میں روک دیا کیونکہ میرا لباس سادہ تھا, داڑھی تھی اور سوری یہ ماڈرن جماعت ہے, اب میری تو کاٹو تو خون نہیں کیا آگے جا سکوں نہ پیچھے ہٹ سکوں, اب میں غلط تو تھا نہیں دعوت پر تھا. پھر وہ خوش قسمتی سے جس نے مجھے دعوت دی تھی اس کے بھائی کی شاد شادی تھی یا کسی, وہ آگے مجھے چھڑا کے لے آیا, حال میں لے گیا. یہ حالت ہے یار, لیکن میں نے کوئی اپنا یہ نظام نہیں بدلا, چھوڑو یار زمانہ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, نہیں ٹائم ہے, جنت میں جانا ہے نا اپنے کو, تو یہ برداشت تو کرنا پڑے گا نا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجیح میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے, مہر بھی معمولی ہو, جائز بھاری نہ ہو, کوئی جانب یعنی دونوں میں سے کوئی بھی فریق مقروض نہ ہو جائے, کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو, اللہ عز و جل کے توکل یعنی بھروسے پر لڑکی دی جائے, وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث سے بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے. اچھا مطلقاً مہر کے بارے میں بھی کہیں ہے اس طرح کی روایت, ماشاءاللہ یہ بھی روایت بہت اچھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدی منی آج تاریہ بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. بابا جان آپ مجھے اس شعر کا مطلب بتا دیجیے. وہ سرگرمی شفاعت ہے عرض کے افشاں ہے پیشانی, کرم کا عطر سندل کی زمین, احمد کی گھانی ہے. بابا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ماشاء اللہ بنت حسان سوال کرنا سیکھ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ وقت دے گا جواب سمجھنا بھی سیکھ لے گی انشاءاللہ. شیر کا یار اسی کے پیچھے یہ شعر ہے. وہ سرگرم شفاعت ہیں عرق افشاں ہے پیشانی, کرم کر پتر سندل کی زمیں, رحمت کی گھانی ہے. یعنی وہ شفاعت فرمانے پر کمر بستا ہے کہ میں نے شفاعت کرنی ہے اپنے غلاموں کی, اور اس ریاضت میں اس کوشش میں آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا ہے, عرق افشاں یعنی کہ پسینے سے تر بتر. اب یہ دوسرے مصرے کا نہیں آتا, کرم کر اتر سندل کی زمین رحمت کی گھانی ہے. اس کا شرع ادائی کے بخشش میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی ہے انور پر پسینے کے قطرے, یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کے لیے سرگرم عمل ہیں. گویا رحمت کی گھانی یعنی چکی میں سندل کی زمین پر کرم کا عطر نکال رہے ہیں تاکہ امت کے غبار آلود خشک بالوں کو رحمت و کرم کے عطر سے مجلہ و مصفہ فرما دیں, جو بخشش کے لیے دوڑ دوڑ کر گرد آلود ہو کر بکھر گئے ہیں تاکہ ان کی پریشان حالی ختم ہو. بالوں کی پراگندگی یعنی بکھرا ہوا ہونا دل کی پریشانی پر دلالت کرتا ہے, اور ان کی درستی دلی اطمینان کی غماز ہے, دلی اطمینان کا اظہار کر رہی ہے. وہ سرگرمِ شفاعت ہے عرق افشاں ہے پیشانی, وہ سرگرمِ کی زمین رحمت کی گھانی ہے, سبحان کا عطر سندل کی زمین رحمت کی گھانی ہے. یہ مہر کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بہتر وہ مہر ہے جو آسان ہو, یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ تراویح کی دو رکعتوں سے تراویح پڑھنا افضل ہے یا چار سے؟ کیا مطلب تراویح کیا چار رکعتوں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دو دو رکعت سے پڑھنا بہتر ہے, اگر کسی نے چار چار پڑھی تب بھی ہو جائے گی, مگر دوسری رکعت کے قاعدہ جو فرض ہوگا. ٹھیک ہے, البتہ یہ ہے کہ وہ ایک سلام سے بیس ہی پڑھی جا سکتی ہے, مگر یہ کہ رات میں جو ہے وہ آٹھ نفل جو ہے آٹھ نوافل آٹھ سے زیادہ نہ پڑھے جائیں ایک سلام سے, وہ قرات کی بات آئے گی اس میں. ایک سوال یہ ملا ہے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے کہ پچھلے دنوں کہتے ہیں کہ میرے ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوئی, بہت سے چھوٹے بڑے تحفے اور لفافے ملے, جس میں سے کچھ تحفے سونے کی جیولری کی شکل میں ملے جو میرے بھائی بہنوں سے دیے. پوچھنا یہ ہے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا یہ تمام تحفوں کو قبول کرنا بھی ضروری ہے, اور اگر یہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے, اور اگر میں واپسی کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کروں, کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں, اگر میں نہیں ادا کر سکا تو کیا میری اولاد کو ادا کرنا پڑے گا, اگر ہاں تو پیارے باپا جان میرے بہن بھائیوں سے مطلب کس طرح مطلب ان کا ذہن بنایا جائے، ان کو کیسے یہ چیزیں واپس کی جائیں، وہ یہ واپس لے لیں اور مجھے صرف کچھ اور ہلکا پھلکا تحفہ دے دیں، یہ شاید اس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں. نیوتا اور یہ سب، اس میں نیوتا کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. عرف ہوتا ہے، مطلب عرف پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. عام طور پر عرف ہے اسی طرح کا کہ وہ یہ ادھار ہوتا ہے واپس دینا پڑتا ہے. نارملی مگر وہ ساحل جو ہے اس کی سوچ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ خوف خدا والی سوچ ہے. جو عموماً دعوتوں میں تحفے یا اس طرح لفافے ملتے ہیں عام لوگوں سے، تو کیا اس کی واپسی دینی ہوتی ہے؟ عرف جیسا ایک دوست کا نکاح ہوا، اس نے دیا، اب اسی کا نکاح ہوگا اور یہ دوست نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ برا تو لگنا ہے اس کو. وہ یہ قرض ہوگا کیا اس کے اوپر؟ ہاں اس کی صورتیں ہیں، مطلب یہ اب بہت طویل ہے جواب. ٹھیک ہے، میرا خیال اس پر کوئی دارالتحریر سنت کا فتویٰ بھی ہے. فیضان نے ماناما فیضان مدینہ نیوتا کا اس میں فتویٰ موجود، یہ جنوری 2017 لکھا ہوا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے شادی میں دیے جانے والے نیوتا کا حکم. ہاں طویل ہے، اس میں پڑھ لیجئے. ٹھیک، جس کو پڑھنا ہو، دو پیج پر ہے تقریباً، دو پہ بھی نہیں ہے زیادہ پر ہے، تین پیج پر ہے ماشاء اللہ. یعنی سب سمو دیا ہوا نا اس میں کہ جتنے رسم و رواج ہیں ہو سکتا ہے کہ خاص خاص جو عام ہے وہ شامل کر دیا. آپ نے اس کی جب یہ چھپا تھا آپ نے اس کی کافی تعریف کی تھی شاید؟ ہاں میں نے تو شاید پڑھا تھا. جی ہاں آپ نے پڑھا تھا اور آپ نے کافی تعریف کی تھی اس کی. تو سوال یہ ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کے لیے تو فضائل دعا پوری پڑھنی پڑے گی کتاب، دعاؤں کے آداب، قبولیت کب ہوتی ہے کب قبولیت نہیں ہوتی. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کی روزی حلال نہیں ہے نہ حرام روزی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو جلدی مچاتا ہے کہ بس ابھی ہو جائے میرا یہ کام، اس کی یعنی دعا میں جلدی مچانا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آداب میں لکھا ہوا، اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان، سامع مجتبی، مرکزی جامعات المدینہ، فیضان مدینہ، جوہر ٹاؤن، لاہور سے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ امامہ شریف باندھتے وقت شملہ شریف کو اپنے منہ میں لینا کیسا، اس بارے میں چند مدنی پھول عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. شملہ منہ سے پکڑ کے وہ باندھتے ہیں، ممانعت بھی نہیں پڑی اس کی، اللہ بہتر جانے. لا ادری، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کچھ ہے اس میں ممانعت یا منہ سے پکڑنا؟ رائے چاہیے سائی بھائیوں میں، اللہ بہتر جانے. مزید انشاءاللہ لیتے ہیں جو قرآن اندازی میں جو آج نکلے ہیں کیا لیتے ہیں؟ لیلۃ القدر والی دعا پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھاتے ہیں، پڑھایا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزادہ حضور کیا کرتے ہیں ابھی آپ؟ یہ سفر مدینہ کے لیے جو 12 نام لیتے ہیں نا، جو قرآن اندازی میں جو نکلتے ہیں، پھر ان 12 میں سے جو وہ قرآن اندازی ہوگی ایک کی، ایک کا نام، کوئی بھی ایک نام لیا جائے گا ان میں سے، لیا نہیں بلکہ وہ نکالا جائے گا، قرآن ہوگا. تو نوید ولد عبد الحمید رحیم یار خان باب المدینہ، نوید ولد عبد الحمید رحیم یار خان باب المدینہ، نوید ولد عبد الحمید رحیم یار خان. فرحان ولد عبد الستار باب المدینہ،

حاجی زمزم، دعوت اسلامی کی تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، اس کے شب و روز میں نازل ہونے والی برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ روزے، نماز، تراویح، ذکر و اذکار، علم دین کی مجلسوں میں شرکت، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمیں اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم، ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا میں بھی سرخروئی نصیب فرما، دنیا کی بھی ذلت و رسوائی سے بچا، موت کے وقت بھی ہمارا پردہ رکھنا، قبر میں بھی ہمیں عافیت نصیب کرنا۔ اے اللہ، میدان حشر میں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، پل صراط پر ثابت قدمی رہے اور لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم سے، ہماری آل اولاد سے سب سے راضی ہو جا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما، نمازوں پر استقامت عطا فرما۔ ہم نے مدنی مذاکروں میں مختلف نیتیں کی کہ سچ بولیں گے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے، نماز با جماعت ادا کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں ان نیکیوں پر استقامت عطا فرما، اور جو ہماری غفلتیں ہوئی ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ یا اللہ، بس صدا کے لیے راضی ہو جا، اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دست فراخ دست ہو جائیں، بے روزگار اچھا روزگار پائیں، کاروباری مشکلات کا شکار آسانیاں پالیں، ان کے رزق حلال میں برکت ہو، اور جتنے بھی موتکف آئے ہیں ان کو جو جو دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، پرچیاں دی، میسیجز آئے، مدنی چینل کے ذمہ داران کو، مجلس کے اسلامی بھائیوں کو جو جو پرچیاں یا جو بھی میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، مولا سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، جو رشتوں کی رکاوٹیں ہوں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما، بے اولاد جو ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ، امیر اہل سنت، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ درد دل